على أي صيغة ربا؟ صيغ التصغير يصغر الأسماء الآتية. Anasema ni kwa muundo upi katika miundo ya tasghiri hufanywa majina kuwa katika kundi la tasghiri majina yafuatayo: wa kaifa tusaghiruha, na ni kwa vipi utayafanyia hiyo tasghiri. زهرة أقوال جورب سلمان منعم عدنان جنيل نملة سسميزي زئبق ما مدينة زباك أحمال ينمزيغو الصغرى ينسيفا يكريشوكوا كيلوغو جورب سوكس سلمان جينا لامر مونعيم من يكتوى نيما أقوال maneno au kauli, wingi wa kauli. Na zahara ni uwa. Ala ayi sighati min siyaghi tasghiri, ni kwa muundo upi katika miundo ya tasghiri tusagharu lasmau latia, maabayani lasbabi, pamoja na kutaja sababu. Faransiyon, Mfaransa, yani mtu anayenasibika na Ufaransa. Kibriyao, kibri. Khunfusao, ni aina fulani ya mdudu. Thulubano, ibweha. Zaatharan, ni manukato yenye jina hilo, ni pia rangi hiyo ina manukato hayo. Abqariyun, ni mtu aliyekamilika. Mkamilifu katika mambo na nyanja mbalimbali ni abukari. Kiakili, kimwili. Mistaratun, rula. Antaratun, jina la mtu. Saghir al-asma al-atiya, ebu yafanyia tasghiri majina yafuatayo, maratan baada tajridiha min az-zawaidi, mara moja ufanye baada ya kuyaondolea au kuyaepusha herufi za ziada. Wa maratan, na mara nyingine, maa baqai zawaidia, pamoja na kubaki herufi hizo. Wawazin baina sighata itasghir, alafu uwanishe, ulinganishe kati ya miundo miwili ya tasghiri katika hali zote mbili. Maghriban, tuambie tasawuri yake ni nini. Mashriqiyun ni nisba ya mashriq, kwamba kinachohusiana na upande huo wa mashariki. Husna muannath wa hasan, ainaba zabibu, wardan ni jina la mji, kondobau sema ni aina fulani ya mboga za jamii ya kunde. Itakuwa tusaidiane kwa sijui nini kwa Waarabu na wengine wengine. Saidi wali mwenye miwani, hiyo ni mboga gani? Kwa sisi huku uswahilini zipo au ibaki kwenye vitabu tu? Umetumwa. Ipo, eh? Ni si kabichi hizi tunazotumia huku au ndio hii? Kwa ni aina mboga mboga kama tulivyoona, asema hati yasmaa musawara, yalete majina yakiwa yamefanyiwa tasghiri, yawalete katika mizani za tasghiri alatia. Fuaila, fuaila, fuaila, fuaili, fuailani, fuailani, fuaila, fuaila. tafuta majina yaliyo katika auzani hizo. Saghiri thalathata asmai, yafanyia tasghiri majina matatu, thulathia usuli, ambayo herufi zake yana herufi tatu za msingi, sio zaid, maktumatan bitai tanif, zimeishia kwa kuwa na tia tanifi. Kisha ulete mengine yenye alif mamduda, alafu tulete mengine yenye alif na nun azaidataini. Bayin ma hadatha min al-ilali fi al-kalimati al-atiya, taja kilichotokea katika ilali kwenye maneno yafuatayo. Thumma saghiriha, kisha yafanyie tasghiri. Adatun muqidun, jiza, jiza ni sehemu. Dimatun, mvua inayoonyesha kwa muda mrefu. Hala, hii inafahamika ni hali. Muqidh ni mtu anayewaamsha na kuwazibua wengine. Saghiri al-asma al-atiya, yafanyie tasghiri majina yafuatayo. Wabayin hukma harfi al-illa, na taja hukumu ya harfi ya illa. Fi kulli minha, iliyo kwenye kila moja katika majina hayo. Min haithu al-qalbu wa adamuhu, na uelezee upande wa kuwa ni herufi ipi imegeuzwa, kama kuna ugeuzaji. Na alafu ueleze adamul qalbi, kama haipo. Maa dhikri sababu, pamoja na kutaja sababu. Mwurikun, wenye kutoa majani huo mti. Kama ni kimo, kiasi cha mtu kusimama. Mwukid, mwenye kuwasha moto. Jiza, sehemu hiyo. Nini wali uko Misri? Ribatun, mashaka, mizan, na hii tisukuku. Saghiri al-asma al-atiya, wadhkuru ma ahdatha utasghiri. Alafu ueleze kilichofanywa na tasghiri, kilicholeshwa na tasghiri katika kila moja kwenye majina hayo. Sibghatun, rangi, aabu, dosari, awaibu. Khalid, jina la mtu. Jumar, ni moyo wa mnazi. Mara nyingi mnazi kisha choka, uondolewa kile cha katikati na ngine utafuna hawa. Iba? Hai. Adabu, zinafahamika. Amil, huyu ni mfanya kazi wa kutumia nguvu. Kuna amiluna muwadhafun. Muwadhaf ni mtumishi wa kazi za kiofisi. Na maamil ni huyu wa kutumia nguvu kibidi. Lakini pia anaweza kuwa kitenda kazi. Sawa, maanake tawali ni vitenda kazi. Mzigo wa tani 20 uingie store. Hamun, ni mtoto wa Nabii Nuh, moja katika watoto wake. Hadi asma tafdhil min masadir la faali latia, lete ismu tafdhili katika masdar za fiili zifuatazo. Thumma saghiriha, kisha fanya tasghiri. Akhadha, anisa, amejihisi kutokuwa na simanzi. Anisa. Asifa amehuzunika, Arija manukato imetoa harufu. Anifa amekataa uonevu na kudhalilishwa, lakini pia lina maana ya kiburi. Amala ametaraji. Ati ismal fa'il min masdari kulli fi'il min al-af'al al-atiya. Hebu tulete ismu fa'il kwenye masdari ya kila fi'il. Thumma saghiru, kisha ifanyie tasghiri. Arasa amefanya ulinzi. Qala naha, khadama amehudumia. Nahadha amepata mwamko wa jambo fulani. Shahida ameshuhudia. Wajada Nadhamu Safiyuddin al-Hilli, katika ulamai wakubwa huyu, kasida alitunga kasida fil madhi ya sifu. Aktharu al-asma allati biha, sehemu kubwa ya majina yaliyo kwenye kasida hiyo musazar yamefanyiwa tasghir. Waqad ikhtarna minha al-bayat al-atiya, tumeteua beti chache katika kasida hiyo zifuatazo. Fahati mukabbara kulli musaghari, kazi utaifanya wewe ni kuleta ismu ambayo haikufanyiwa tasghiri kwenye kila ismu iliyofanyiwa tasghiri fiha, katika kasida hiyo. Kwa hiyo maarifatul ilmu innama bimaarifati mustalahati. Kusema mukabbar kwa Kiswahili unasema ni jina lililofanywa kuwa kubwa, lakini si maana yake. Na musaghar ni jina lililofanywa kuwa dogo, lakini si maana yake. Tasghiri na maana zaidi ya moja, si lazima kitu kiwe kidogo tu. Inaweza kuwa kitu kikubwa, lakini hapo kilipo watu wanakidharau. Inawezekana ikawa ni kwa kumhurumia. Ya bunaya, si kwamba ni ana miaka miwili, inaweza kuwa miaka. Lakini Lukumani si aliwasiwa alimwasia mwanaye kwa kusema ya bunaya. Sasa aliyefikia na umri wa miaka mitatu, wewe mtu mzima ukamweke hapo uanze kumhusia jinsi na anasema nazaltu juwairata faqada huqaybi wasana uraimati wabana mujahidi. Mwadani nje. Kazi. Hiyo ni simu ya harbu yani. نيوم بتبياج لكن سبب أنا أيضا يزوري كبوشانا كنت موجة مهمة كما مرة فنزي أنا على كوية na kuondoka yani anakuwa mahudhurio yake sio endelevu, hiyo inakuwa ina changamoto moja kwamba inamnyima mwalimu nafasi ya kujua anasoma wapi na ufanye matayarisho. Kwa mfano, kwa sababu ya thamani na Mnete labda na Shekhe Macherenga na wengine, kwa kuwa wana mahudhuri yeye anaridhisha. Kwa hiyo wakati mwingine hata kama sikulala hapa, kwa vitabu na mtuma Athumani anakuja kuvichukua na raha navyo. Kwa hiyo napitia sehemu ambazo zina yani kwa utulivu na kwa nafasi. Lakini sasa ile tu maana mtu amezuka anaweka kitabu, inakuwa ina changamoto zake. Ndio hizi sasa, kwa sababu mambo ni mengi sana tunayosoma, sasa mengine inabidi yatayarishwe. Kwa hiyo ni kuomba tu kesho nitapitia hayo sasa na somo linalofuata. Lakini sasa ikiwa utapata dharura, ni vizuri kusema kwamba leo siji. Ikiwa usiposema, huyo haja ghafla anakutoka amezunguka. Kwa hiyo niombe radhi kwa hilo. Hi.